Znamy reklamy. To program z Trzeciego Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 30 października. Minęła dziewiąta. Anna Zaleśna-Sewera. I Krzysztof Zybrewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Po nocy z wichurami w siedzibie strażaków w Warszawie odprawa z udziałem premier i szefa MSWiA. Akcja usuwania skutków żywiołu trwa. Najnowszy bilans to 2 ofiary śmiertelne i kilkunastu poszkodowanych. Polski rząd będzie rozmawiał z Francuzami o pomniku Jana Pawła II, z którego ma zniknąć krzyż. Premier i szef MSWiA na odprawie w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbiorą meldunki od wojewodów i komendantów wojewódzkich z terenów szczególnie dotkniętych wichurą szalejącą nad Polską. A w jej wyniku zginęły 2 osoby, 16 zostało rannych, 26 tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu. Strażacy w całym kraju interweniowali blisko 8 tysięcy razy. Przede wszystkim zabezpieczali uszkodzone budynki, których jest ponad 1000, usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z piwnic i ulic, mówił w Trójce rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. O wielkości tej operacji ratowniczej, która była wczoraj i ona jest kontynuowana, prowadzona, niech świadczy chociażby jeszcze liczba, że tylko wczoraj w całej Polsce przy usuwaniu skutków cyklonu Grzegorz pracowało ponad 43 tysiące strażaków państwowej i ochotniczych straży pożarnych. To pokazuje skalę i wielkość nie tylko tego zjawiska, ale zaangażowania naszego, ale po to jesteśmy, żeby każdemu, kto wymaga tej pomocy, pomagać. Strażacy są również tam, gdzie jest zagrożenie powodziowe. Na Żuławach Elbląskich wciąż obowiązuje trzeci najwyższy stopień alarmu hydrologicznego. Sztorm i północny wiatr spowodowały cofkę. Stan wszystkich dużych rzek i jeziora Druzno przekroczył poziomy alarmowe. Silny wiatr nie ustępuje, towarzyszą mu opady deszczu i gradu. Za mieszkańcami i ratownikami ciężka noc i z pewnością trudny dzień, bo rzeki Wąska, Nogat i Elbląg są znacznie powyżej 6 metrów, czyli przekraczają co najmniej o kilkanaście centymetrów stany alarmowe. W Elblągu przy ulicy Panieńskiej ustawione zostały rękawy przeciwpowodziowe, profilaktycznie, jak zapewnia Tomasz Świniarski ze sztabu kryzysowego ratusza. Wierzymy, że stan się ustabilizuje i że mieszkańcy Elbląga będą mogli czuć się bezpiecznie. Sprzętu ratunkowego jest dużo i wystarczy go wszędzie, zapewnia starszy kapitan Przemysław Siagło z Elbląskiej Straży Pożarnej. Wszystkie miejsca zagrożone, a jest ich sporo, są przez cały czas kontrolowane. Wynik teraz wtedy, kiedy trzeba zadziałać, nie pyta się, gdzie jest przysłowiowy worek i przysłowiowa łopata, tylko gdzie trzeba co dowieźć, zawieźć i rozłożyć. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. I jeszcze prognoza od synoptyków. Pogoda ma się poprawić 1 listopada, obiecuje Grażyna Dąbrowska z IMGW. Na 1 listopada wbrew pozorom pogoda powinna się troszkę poprawić, jeśli się sprawdzą oczywiście nasze prognozy, bo przede wszystkim ustanie ten silny porwisty wiatr i troszeczkę napłynie do nas cieplejsze powietrze, bo zmieni się cyrkulacja, będzie do nas płynąć masa powietrza z zachodu. Ona będzie cieplejsza. Silny wiatr powinien opuścić Polskę najbliższej nocy z poniedziałku na wtorek. Polski rząd ma rozmawiać w najbliższych dniach z Francuzami w sprawie pomnika Jana Pawła II w tym kraju, z którego ma zostać usunięty krzyż. Premier Beata Szydło w sobotę zadeklarowała chęć przejęcia od Francji monumentu. Przypominał o tym w Radiowej Jedynce rzecznik rządu Rafał Bochenek. Te rozmowy oczywiście będą i na pewno niczego wbrew Francuzom nie dokonamy. Będą to rozmowy oczywiście ze stroną francuską, jak również z władzami lokalnymi, a także ze społecznością lokalną. Na pewno będziemy chcieli tutaj dojść do jakiegoś konsensusu i porozumienia, aczkolwiek na pewno należy pozytywnie ocenić fakt, iż sam mer właśnie tego miasta, w którym doszło do tej sytuacji, czyli do ocenzurowania pomnika Jana Pawła II, akurat wyraził się pozytywnie na temat tej naszej inicjatywy. W ubiegłym tygodniu francuska Rada Stanu zadecydowała, że 7-metrowy pomnik przedstawiający Jana Pawła II może zostać na głównym placu Plermel, ale musi być z niego zdjęty krzyż. Tego rodzaju symbol o charakterze religijnym wystawiony jest w miejscu publicznym, a to jest niezgodne z laickim charakterem Republiki Francuskiej określonym w 1905 roku w ustawowym przepisie o rozdzieleniu państwa od kościoła. Katalonia pod zarządem Madrytu. Poniedziałek jest pierwszym roboczym dniem po wprowadzeniu 155 artykułu Konstytucji i zawieszeniu autonomii. Od dzisiaj regionem kieruje wicepremier Hiszpanii, a ministrowie stoją na czele odpowiadających im regionalnych departamentów. Pierwsze zmiany widać było już wczoraj. MSW pozbawiło ochrony najwyższych urzędników Katalonii, również kierującego do piątku regionem Carlesa Puigdemonta. Na życzenie resortu spraw wewnętrznych jego zdjęcie zniknęło z większości katalońskich komisariatów. Na swoje miejsca wróciły zaś hiszpańskie flagi, zdjęte z urzędów miast po ogłoszeniu przed 2 dniami w Katalonii Republiki. Pozbawiony funkcji Carles Puigdemont teoretycznie prowadził normalne życie. Widziano go na obiedzie z żoną i na ludowym jarmarku. Media donoszą, że dzisiaj może zostać zatrzymany przez policję. Podobno prokuratura ma już gotowy przeciwko niemu akt oskarżenia. Politykowi i jego najbliższym współpracownikom może grozić od 15 do 30 lat więzienia. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Krzysztof Łoniewski. Nie wiadomo kiedy, a piłkarze Legii już są wiceliderem Lotto Ekstraklasy. Skorzystali z porażki Lubina z Jagiellonią w rozmiarach 1-3. Sami 2-0 wygrali w Warszawie z Argą, z czego nie mógł cieszyć się, nie mógł być zadowolony napastnik gości Rafał Siemaszko. Piłka nie chciała nas słuchać, nie chciała wpaść do bramki, ale to jest Legia, mistrz Polski, dlatego z dużym respektem też podeszliśmy do tego spotkania i no, liczyliśmy po cichu na jakieś punkty. Legia wiceliderem, na prowadzeniu rewelacyjny Beniaminek z Zabrza. Dziś dokończenie kolejki, Lechia w Gdańsku gra z Koroną. Z Kiewo w Serie A grali piłkarze Sampdorii. Wygrali 4-1, a krytykowany za grę w kadrze Karol Linety znów strzelił gola. Brawo. Brawa należą się też Chironie. 2-1 wygrała w La Liga z samym Realem Madryt i Lewisowi Hamiltonowi. Czwarte w karierze Mistrzostwo Świata w Formule 1. Wystarczyło do tego 9. miejsce w Grand Prix Meksyku. Wygrał Max Verstappen. W rajdzie Wielkiej Brytanii Elfyn Evans, ale z 5. z rzędu zwycięstwa w całym cyklu WRC cieszył się Sebastian Ogier. Z pierwszej w karierze w tenisowym WTA Finals Karolina Woźniacka. W finale w 200 wygrała z Venus Williams. 3 partii potrzebował Roger Federer, żeby na własnych śmieciach w Bazylei rozprawić się z Juanem Martinem Del Potro i świętować 95. tytuł w karierze. Kończymy koszykówką i efektowną wyjazdową wygraną Washington Wizards 110-83 z Sacramento Kings w lidze NBA oczywiście. Marcin Gortat grał tylko przez 18 minut, rzucił 6 punktów i zaliczył 9 zbiórek. Znów o sporcie na naszej antenie po 17. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Wciąż będzie mocno wiało, pochmurno, w niektórych regionach deszczowo, na wschodzie nawet deszcz ze śniegiem. Od zachodu będzie jednak coraz więcej rozpogodzeń. Temperatury od 4 stopni na Podkarpaciu do 8 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają jesienny rabat na telewizory aż do 15%. Na przykład Smart TV Samsung 75 cali 4K Ultra HD klasa A z technologią HDR10, tańszy o 1100 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Szanowni Państwo, przedstawiamy kozackie pakiety internetu z telewizją od Neti. A w nich, no naprawdę, kozacko szybki internet przez rok za 0 zł. Więcej informacji na netia.pl, w salonach lub na infolinii. 801-801-100. Netia. Wkrótce Dzień Wszystkich Świętych, a już teraz w Lidlu. Znicz szklany L1 z wkładem w supercenie. Aż 25% taniej, tylko 2,22 za sztukę. A chryzantemy różne rodzaje od 7,99 za sztukę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pokój z widokiem na morze. Lodówka z kostkarką do lodu. Naleśniki z malinami. Dama z łasiczką. Tak już w życiu jest, że wszystko jest lepsze z dodatkami. Nawet prąd jest lepszy z dodatkami. Wybierz energię od PGE w stałej cenie i jedną z usług dodatkowych, jak pomoc fachowców czy ubezpieczenie. Szczegóły w biurach obsługi klienta na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Haha, ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty, Tytus, to właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Tylko teraz. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj w sklepach produktów oznaczonych żółtym szyldem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 9. Do południa. Ready with your ideas, if you're not. talk about it. If you're a watering man, shout about it. Open hearts, feel about it. Open minds, think about it. Everyone, read about it. Everyone, scream about it. Wreszcie trochę słońca i przestało padać. A to w Suwałkach. Kwadrans po dziewiątej. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy. To jest poniedziałek, 30 dzień października. A co dzisiaj w naszym programie? Za kwadrans Arkadiusz Jakiert, informator ekonomiczny. Po godzinie 10 płyta tygodnia Maleńczuk gra Młynarskiego. Przewodnik fantastyczny Wiolety Myszkowskiej zaraz później. A przed 11 fajny film Ryszard Jaźmiński. Po godzinie 11 piosenka dnia Plan B Heartbeat. Potem instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń. Będziemy mieli dla Państwa prezenty. I przed samym południem Klementyna Suchanow, Gombrowicz, Ja geniusz, powieść w trójce. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Marek.Niedźwiecki, @polskieradio.pl. No i nasza strona internetowa polskieradio.pl, właśnie trójka. Listy od Państwa nosi pan Kamil, donosi, że Śnieżka już zimowa, minus 4 i śnieg na Śnieżce. No a temperatura odczuwalna tutaj w centralnej Polsce, gdzie jest około 5 stopni, okolice zera. Trzeba już nosić czapkę, bo można się jeszcze bardziej przeziębić.

Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś, ale nie zapłacisz za niego aż do lutego. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart za 2990, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina, schabszynka lub łopatka to 40% taniej, 8,88 za kilogram. A mleko Pilos w supercenie, złoty 49 za litr przy zakupie 12 opakowań. Lidl, co tydzień coś nowego. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić laptopa? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Dell Intel Core i7, 8 giga RAM, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest prawie w 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Rzekiew. Dzień dobry. Dzień witamy. Dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Zaczynamy od miłej, dobrej informacji, choć nie najświeższej, bo o tym już wiemy od zeszłego tygodnia, może i ciut wcześniej. Otóż frankowe raty dawno nie były tak niskie. Oj, rzeczywiście. I to jest takie, nadrabia, powiedzmy, zaległości. Mhm. Albo może odrabia to, co złego uczynił ten frank, ten okropny frank, co nam tak podrożał kiedyś, prawda? No ale sęk w tym, że powinien długo jeszcze nadrabiać. Ciekawe, no, czy pociągnie. Tak. Na razie z tego, co można przeczytać z wypowiedzi tych, co śledzą te wszystkie kursy i przeliczają, no to wynika z tego, że jak ktoś zaciągnął kredyt na 30 lat, na 300 tysięcy, no to na razie jeszcze wciąż płaci więcej niż ci, którzy zaciągali kredyt w złotych. Tak, tak, tak. No i są też tacy analitycy, którzy twierdzą, że ten mocny złoty się długo nie utrzyma. No, to no zobaczymy. Zobaczymy. Trudno cokolwiek przewidywać. Trochę zależy od polityki, Rady Polityki Pieniężnej, a trochę od sytuacji w ogóle międzynarodowej. Mówi pan o stopach procentowych. No tak. Wciąż to, o czym mówimy, dotyczy ponad 800 tysięcy chyba kredytobiorców, prawda? Którzy zaciągnęli te kredyty. No i wciąż, jednak tam nawet w dłuższym rozliczeniu wciąż nie wyszli tak na zero w porównaniu ze złotówkowiczami. Sporo miejsca poświęca dziś Puls Biznesu rynkowi Forex. Jednej z firm umożliwiającej handel walutą online przygląda się właśnie UOKiK i KNF. No, co tam się dzieje? Z jednej strony słychać, że są bardzo dobre zyski, jak 20% w ogóle, no to jest kuszące. No i to już, prawda, powinno być podejrzane. A właśnie, dla jednych może być kuszące, bo szybki, łatwy zysk, a dla drugich podejrzane, bo jednak znacznie to odbiega od stopy zwrotu inwestycji. Już nie mówię o bankach i lokatach, bo tam jest słabo, ale nawet w giełdę czy fundusze inwestycyjne. Zawsze w takich przypadkach powinno nam się zapalić czerwone światełko, bo owszem, jeżeli ktoś na bieżąco śledzi trendy walutowe na rynku polskim, na rynkach światowych, jest z tym obeznany, no to powiedzmy szczerze, że w porę może się wycofać z takich inwestycji, gdy zobaczy, że coś tu się zaczyna dziać nie tego, jakby tak na ulicy powiedzieć. Ale przeciętny ten, co chodzi po ulicy i no, widzi jakieś tam oferty, to nie jest w stanie zobaczyć, że tu jest coś nie ten tego, bo nie śledzi tego na bieżąco, a 20% zysku zysku. No to jest jednak kuszące. Ja uważam, że rynek Forex to jednak nie jest dla amatorów. No nie jest dla amatorów. No zwłaszcza jeżeli jak już się wgryziemy i poczytamy, jest to oparte, te inwestycje są oparte na przykład na bitcoinach. No właśnie, wirtualna waluta. Wirtualnej walucie. Ale właśnie pytanie, czy wirtualne również zyski? No, w sumie no, tak. Ta waluta też jest taka mało stabilna. Czasem rośnie, czasem spada. Ja bym tutaj raczej naszemu kochanemu złotemu trochę ufał, albo i euro. W tym roku wielu Polaków może kupić prezenty gwiazdkowe w Chinach. Jak dowiedziała się właśnie Pańska Gazeta Rzeczpospolita, PayU, internetowy system płatności, z którego korzystają miliony Polaków, podpisał umowę z chińskim serwisem AliExpress. Usługa właśnie rusza, pozwoli realizować płatności za pośrednictwem serwisu. Duży to serwis takiej sprzedaży internetowej. I duży rynek chiński. No tak, oczywiście. Zresztą można powiedzieć, że i tak w większości przypadków, jak dziecku kupujemy zabawkę pod choinkę, to ona i tak jest chińska. Chociaż może nie tak tania, jak może być z takiego właśnie serwisu. I czasami nie tak zdrowa, jak ekologiczna. No, może tak. Tutaj to jest sprawa dotycząca wejścia na polski rynek potężnej sieci rzeczywiście. I mogą być pewne bariery, a może ta firma mieć pewne przewagi. No, przewagi cenowe, no to jakby oczywiste. To, że podpisała umowę z serwisem płatności szybkich, no to też bardzo fajnie, bo to będzie bardzo łatwe. Gorzej trochę z tym, że jednak odległość od Polski do Chin, z Polski do Chin jest spora. I ta kwestia transportu, no zawsze może być problematyczna. Czyli nie będziemy czekać dwa dni na dostawę. No, tam nawet więcej wychodzi. Nawet gdyby tam transportem lotniczym przeskoczyli te wszystkie bariery po drodze, to jest i tak dość wolno. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia. No wciąż mamy jednak tę granicę celną. I jeżeli ta firma nie założy tu w Polsce spółki, która z kolei będzie prowadziła centrum dystrybucyjne, aby najkrócej mówiąc poradzić sobie z płatnościami granicznymi, z płatnościami cła i podatków. Chodzi o to, aby rzeczywiście było to na zasadzie, jak już mawiają fachowcy, delivered duty paid. Dostarczone, cło opłacone i klienta już nic nie obchodzi z formalnościami celnymi. Bo na razie no to nasza służba celno-skarbowa się oczywiście może temu przyglądać. I co może spowolnić trochę oczywiście całą procedurę. A ponieważ robimy coraz częściej zakupy w internecie, to ta informacja, należy ją zakwalifikować do dobrych. Dobrych. 46 miliardów złotych potrzebujemy, by polskie sieci energetyczne dorównały zachodnioeuropejskim. Kable tak zwanych średnich napięć muszą zejść pod ziemię, czyli po prostu trzeba je zakopać. Jak patrzę za okno, widzę mocny wiatr. No wczoraj u mnie pod Warszawą w domu to na chwilę zgasło światło. Rzeczywiście, no kwestia bezpieczeństwa jest tutaj dość ważna. Jak kable schowamy pod ziemię, no to żaden wicher im nie straszny. Tylko proszę mi powiedzieć, bo mówimy o kablach średnich napięć. Ja tam fachowcem nie jestem, a jak się przewróci ten słup wysokich napięć, to co to z tym kablem średnich napięć? To jeszcze więcej odbiorców może stracić prąd, dlatego że tym jest doprowadzony tak hurtowo, że tak powiem, ten prąd. W porównaniu z krajami Europy Zachodniej mamy wciąż okablowanie takie podziemne, dość mało rozwinięte. No ale to jest kwestia taka, jak rozmawialiśmy tutaj pewnie nieraz z betonowymi autostradami kontra autostradami asfaltowymi. Ta betonowa jest znacznie droższa w budowie, no ale wytrzyma wiele zim i to nawet ostrych oraz najazd wielkich ciężarówek. No tak samo tutaj, podziemny kabel nie boi się huraganów, ale jest droższy w budowie. No zapewne te nasze firmy energetyczne z czasem będą się decydowały na budowę coraz większej ilości odcinków pod ziemią, zwłaszcza na takich obszarach zalesionych bardziej, prawda? Gdzie jest większe ryzyko, że tam coś się przewróci. Tak jest, coś się przewróci. No koniec końców pewnie za to zapłacą odbiorcy energii elektrycznej, no, czyli my wszyscy. Wiadomo. Lotnisko w Radomiu znów bez umowy z przewoźnikiem. Wczoraj odleciał ostatni samolot, zdaje się, do Gdańska. Lotnisko szuka kolejnego. Ale tu ciekawostka. W 2016 roku lotnisko w Radomiu obsłużyło nieco ponad 9,5 tysiąca osób. Przez port w Modlinie pod Warszawą tylu podróżnych przewija się dziennie. Aha, no. Czasem tu w Trójce bywa puszczany taki piękny utwór Last Train to Lhasa, ostatni pociąg do Lhasy, piękny, taki rozbudowany, z tym pociągiem takim gwiżdżącym. Może ktoś z twórców muzycznych, kto lubi latać, by napisał o ostatnim samolocie z Radomia. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Ekiet, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy, do widzenia.

Za 18 minut godzina 10. Mamy dla Państwa dzisiaj zaproszenia na kilka koncertów, a właściwie spotkań, koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zacznijmy od spotkania jutrzejszego. Jutro, 31 października, 18, studio imienia Agnieszki Osieckiej, spotkanie z Arturem Rojkiem. To nie będzie koncert, to będzie spotkanie, ale za to Artur będzie przedstawiał swoją nową płytę koncertową. Dwie dwójki i siedem trójek. Agnieszka przy telefonie już teraz, jeśli mają Państwo ochotę pojawić się jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 18, nie 19, 18, spotkanie z Arturem Rojkiem. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje. Rojek, jutro studio imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 18 będzie mówił o swojej nowej płycie koncertowej. Zapraszamy, dwie dwójki, siedem trójek. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? No, I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. I just need a little time and a little help to find all the words to say. Please stay before you walk. Looking after you, I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between.

Cold as Ice, zimno jak lód, Foreigner, wcześniej Lonely Boy, Andrew Gold, dwie piosenki z, no nie da się ukryć, kończącego się 1977 roku we wspomnieniach. A przed 10 jeszcze taka niespodzianka. When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. Remember the first time I was lonely without her. Can't stop thinking about her now. Every little thing she does for me, yeah. And you know the thing she does for me, ooh. When I'm with her, I'm happy. Just to know that she loves me. Yes, I know that she loves me now. There is one thing I'm sure of. I will love her forever. For I know love will never die. Every little thing she does for me. For me,